कदर था बेखबर, किस कदर था बेखबर के खाम खाज मालिया, खाम खाज मालिया। किस कदर था बेखबर के खाम खाज मालिया, खाम खाज मालिया। सौ दुआएं बेच कर, सौ दुआएं बेच कर माथे का बोझा पा लिया, माथे का बोझा, माथे का बोझा पा लिया रे। और बंदे और बंदे और बंदे और बंदे और बंदे और बंदे। इस कदर था बेखबर के खाम खाज मालिया, खाम खाज मालिया। छिड़काव से यूं आग बुझती है नहीं, आग के छिड़काव से यूं आग बुझती है नहीं। ये इरादा क्यों किया, आगे झुकी हैं कुदरतें, आगे झुकी हैं कुदरतें। जिस मंद सी मुस्कान के आगे झुकी हैं कुदरतें, जिस मंद सी मुस्कान के आगे झुकी हैं कुदरतें। उस मंद सी मुस्कान को, उस मंद सी मुस्कान को यूं खून से नहला लिया, माथे का बोझा, बोझा पा लिया रे। और बंदे और बंदे और बंदे और बंदे। मुद्दत हुई यार ऐसे, आंखें जा रहा था, और घाव बोते जा रहा था। फलसफा तू देख तूने किस कदर उलझा लिया, फलसफा तू देख तूने किस कदर उलझा लिया। आया फिर प्रेम की बस एक चिट्ठी पढ़ जरा, आई आखिर प्रेम की बस एक चिट्ठी पढ़ जरा, महसूस होगा के खुदा ने सर तेरा सहला लिया। जानता है ना तभी कह रहा।